Les granotes fan festa major, dansen al so de la seva cançó. Quà, quà, quà, quà. Quan les granotes fan festa major, dansen al so de la seva cançó. Quan les granotes fan festa major, quan les granotes fan festa major, dansen al so de la seva cançó. Quan les granotes fan festa major, quan les granotes fan festa major, dansen al so de la seva cançó. Quan les granotes fan festa major, dansen al so de la seva cançó. Tothom. Hola, la nota d'Andorra les vetres. Avui és nostre primer programa. Estem molt contents. Avui parlaran a Joan, la Paula, la Ria i jo, que són l'Abril. Després el parlament a la nostra casa i de la cosa que fem. El que estem també fent. I del que treballem. Mascota de Botacace, una granota. Se llama Gatona. Me sentimos muchísimo. Y nos saltas a ella. La nuestra maestra, el tío Judith. Les enseña muchas cosas. A ti, mamá, amor. El Alex también se ayuda. Y a mí, andemos a hacer música. A la Natalia, ven a hacer chico. A la sola de Mirais. La Santa ve un dia a treballar a nosaltres. I la Maria ajuda a veïnar en el que queda menjador. Hola, estem treballant el número 1. Sabem una lita. Soc l'un més petit que tu. Em van a dibuixar una curt i una vella. També estem treballant la tardó. I sabem una altra nita. Un cistell i un bastó i una espana. Tapada. Un bastó. L'altre dia vam anar a l'excursió a la castanyera al bosc en un autocar. Vam veure a la castanyera. Vam fer panellets. Vam veure les arbres i les seves fulles. Era de color verd, tot vermell. Volem que es cansa les fulles? La mamella sin la tuya. esperem Rodi a Dadat. És una Dària. Adéu, adéu. Si vol passar una tardó. De primera. Escolta! Quan les granotes fan festa major, dansen al so de la seva cançó. Quac, quac, quac, quac. Quan les granotes fan festa major, dansen al so de la seva cançó. Quan les granotes fan festa major, quan les granotes fan festa major, dansen al so de la seva cançó. Dansen al so de la seva cançó. Quan...